Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Ja, det er da lidt med bævende knæ, at vi har set de globale aktiemarkeder hoppe sig i gang i det nye år. Usikkert og langt fra den meget positive stemning, der prægede de sidste måneder af 23. Men børsåret er jo kun knap og nap 4 dage gammelt. Alt kan stadig ske, og det vil det sikkert også komme til at gøre. Velkommen til fredag i Millionærklubben, hvor vi har spørgsmål i højsædet. Hvis der er særlige aktier, du vil have os til at se på, eller hvis du har mere generelle investerings- og økonomispørgsmål, så er du det helt rette sted. Du skal bare skrive en sms på 42 42 03 21. Start beskeden med Mio, så lander den lige herinde på mit skrivebord. Og jeg kan smide den videre til dagens panel, Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen, Bodil. Nu var det jo faktisk en ganske pæn dag på det danske aktiemarked i går. Det danske aktieindeks C25, det steg ganske pænt omkring 2%. Det var særligt Mærsk, Novo, DSV, Ørsted. Og så bankerne, der trak op. Hvordan er I egentlig kommet fra start her i aktiekonkurrencen? Jeg ligger ned med en tusse. Okay. Så sådan det. Ja, ja, altså vi kan forstå, vi har jo ikke rigtig fået nulstillet det endnu, men jeg er oppe med 6.000, det er så 2%. Så det er jo godt gået, Lars Svendsen. Ja, men det er blandt andet sådan noget som Norden, der lige pludselig er blevet så venlig, at den vil stige. Og også det andet rederi, jeg har, det er jo til Tsakos over i USA, som er tankrederi, stort set alle farver tank, at han stiger, det trækker. Så hvis vi lige skal synge den sang et ganske kort øjeblik, Lars Svendsen, tørlast, tank ja. Eller container shipping, hvad skal man læne sig op af her i 2024? Det bliver faktisk tørlast, altså bulk, tror jeg, hvis vi tager hele året. Men lige på sekund er det jo altså, er der lidt rebound i containerne, og det er jo derfor gamle møller stiger, ikke? Prøv lidt at ballade med Rødehavet og alt det der, men nej, det bliver altså rovlig produkttank. Jeg er jo nok ved at snart ved at være toppe, tror jeg. Det er jo der torm er. Og så er rovlig skib er ikke toppet endnu. De skal have sig en pæn god optur. Men det bliver altså nu sad sagde i dag, jeg vil gå ind og se et år frem, så tror jeg, at du skal gå ind og købe bulk. Og det er jo, altså Norden er jo kompromis, han har både det ene og det andet, men ellers skal du have fat på, tror jeg, efter min, hvad jeg har købt, det er jo GOGL og over i USA GNK, altså Genco. Og så forleden dag var der liv i en af de håbløse aktier. Den hedder Jinhui, J-I-N er koden, og jeg har jo alle tre af de her. Han hoppede op med 16% i, hvad var det i tirsdag, var den første dag, vi lavede det. Jeg ved ikke hvorfor, der er ikke nogen meddelelse, så gjorde den det, og så ligger den nogenlunde der. Og så har jeg en til, for nu informerer vi lige om, hvad jeg har, så kan I jo selv bruge det eller hvad. Jeg har den, der også hedder Diana Shipping DSX er koden, den har ikke så mange af, det er sådan en græker. Persson, han har Bell Ships. Ja, ja, ja. Og så har vi jo et par stykker til op i Norge, jeg ikke har, det er jo 2020 Bulkers, og så har vi den, der hedder Himalaya. Altså, men, der er simpelthen noget, du ikke har, Lars Svendsen. Ja, der er noget, jeg ikke har. Okay. Ja, de er dømt ud, eller hvad? Nej, det er de ikke, men de er, Himalaya er jo en helt ny nybegynder, og har nogle, men de er begge to, altså de her rigtig kæmpe skibe, Newcastle Max, så hedder det, og det er jo Newcastle nede i Australien, man taler om, ikke op i ved England, og så hente kul fra Newcastle, som man sagde i gamle dage, eller sejle kul til Newcastle, men det er nede i Australien, og de er altså på 210.000 tons, det er de allerstørste bulkbåde, men ja, der er nogle rigtig nogen til at sejle til Sydamerika, til Vale og sådan noget, men det er noget, der hedder en valemaxer. Er det ikke et morsomt navn? Det er skønt navn. Ja, er det ikke det? Lå, ja. Cool. Det er jo ligesom, vi ved godt, her til, man har jo også, man har sådan en akvarie, ikke? Altså Danmarks akvarie, nu er det den blå eller andet. Det er en blå planet, eller? Blå planet. Ja, ja. Men så har man så også lavet sådan en, det er meget stort, det er til valer. De fylder jo det. Det hedder Valhall. Det er fredag, og vi har skudt Millionærklubben godt i gang her på en morgen, hvor vi altså tager imod spørgsmål. Du skriver til mig på 42 42 03 21, og starter din besked med Mio, hvis du har sådan nogle, altså spørgsmål, så er de meget velkommen her i dag. Lars Persson, lad os lige kigge ud på det generelle marked, inden vi kaster os over de spørgsmål. Jamen altså, det er jo kongen og nøgletalsdag i dag, og så vi startede meget forsigtigt ud efter en god start i går. Så er vi alle sammen nede i Norden med omkring et sted mellem 0,4 og eller 0,2 og 0,4, så vi står lidt og tripper og er lidt bange for, at tallene er lidt for gode for december. Så de der rentenedsættelser, vi går og havde drømt om, eller nogen havde drømt om, er skudt længere ud. Altså, var der sådan noget med op på 6, folk gik og snakkede om, og det er jo nok det, der gør, at pendulet svinger lidt tilbage, fordi det er jo alt for meget. Altså, det kan man jo nok se. Og den private jobrapport i går viste jo, at der var 164.000, der havde fået et job, så det går stadigvæk alt for godt i USA, desværre. Så renten skal lidt op igen, og det er jo det der med, at pendulet skal lige svinge lidt frem og tilbage, inden vi sådan finder et nyt livvækstpunkt, og det når vi jo aldrig rigtigt i markedet, så sker der noget nyt. Så, forventningerne til non-farm payrolls, der kommer ud i eftermiddag, det er altså omkring de 170.000, 165.000-170.000, det er det nabolag, jeg har hørt de fleste tale om. Sidst var der altså 199.000 nye job, der var skabt ude for landbruget, så altså en forventning om, at det falder lidt, men det kan man jo godt blive lidt nervøs for, når man lige så de der private tal, der kom ud i går. Arbejdsløsheden forventes at komme ud på omkring 3,8%, altså en lille bitte stigning i forhold til sidst. Men alt kan ske, når tallene lander lidt senere på dagen. Jeg så en amerikansk analytiker, der var ude at sige, at vi regner med, at det lander mellem 100.000 og 250.000. Og jeg tænkte, med sådan en ladeport, så kunne jeg også godt stille en pris i det. Nå, never mind. Må jeg spørge om noget, Brune? Det er fordi forleden dag var ham, Paul, som jeg forstod, ude og holde en anden tale. Har du styr over den? Nej. Det har jeg heller ikke, fordi jeg forstod, at han var ude og holde en tale, og det var så lidt mere... Det var sådan... Tror du ikke, det var referatet fra det seneste rentemøde, der kom ud? Det kan jo være. Det kom ud, og det tolkede folk altså som om, at det kunne da godt være, at de ville holde renterne højere i længere tid. Altså, der har jo været en forventning om, at de sætter renten ned til marts, men det ser altså ud til at svæve lidt mere i vinden, efter det referat kom ud. Nå, lad os kaste os over de spørgsmål, der er landet ind, og jeg tænker, det er også en af de nyhedsaktuelle ting, der er kommet. Der er nemlig kommet et spørgsmål om ALK, som var ude og melde om et opkøb i går, og der har Jonas fra Køge altså kigget lidt på det. Hvad mener I om ALK, efter det netop opkøb blev meldt ud? Lars Persson, det er jo en af dine smertensbarn fra sidste år, men måske begynder der at ske noget? Ja, det er der gjort. Det har gjort allerede i november, hvor det ligesom begyndte at løfte lidt op igen. Jamen altså, en enkelt virksomhedskøb, nu snod jeg ikke at se, hvor meget de omsat. Det var ikke, fordi jeg tænkte, jeg rullede baglæns, men det er altid godt at få lidt mere fodfæste. Det har jo været det marked, der har drillet ALK USA lidt. Så ja, man må se, der var også på et andet tidspunkt, hvor de købte en virksomhed, så viste det sig, at det var nærmest bare en garage og et eller andet. Altså det, så man skal passe på med de der virksomhedskøb, når det stadigvæk er nede i småtingsafdelingen. Ikke? Så ja, det er jo fint, men jeg tænker ikke, at det er det, der sådan... vælter hele læsset. Altså, der skal meget mere til over i USA, men det er en begyndelse, så det er jo fint, at den stiger også lidt på historien, men det er ikke derfor, jeg har købt den. Det er bare sådan det lange view, og at de er meget alene med de her vacciner mod allergier, ikke? Så, og det får vi jo desværre mere af. Så en god historie, så ja, må se. Svendsen, har du noget forhold til ALK? Ja, høj grad. Jeg har jo vanvittigt mange af dem, og min overkode skal snart til at blive solgt, så jeg kun har stambeholdningen tilbage. Fordi jeg har købt siden, faldt ud af sengen på 110 med det der røv, der var i, det var helt tilbage i oktober, vel? September-oktober, hvor der var nogen, der ligesom synes, at det gik for dårligt, men det gør det jo ikke. Men altså det her, det er jo mere tegn på liv. Der står ingen tal for, hvor store virksomheder, der står ikke noget om, at de betalt for den. Det er mere udtryk for, at det er også første ting, som den nye direktør sådan rigtig får lov at lave. Han har sikkert lavet alt muligt andet, bestilt kaffe og sådan noget, men altså nu gør han noget, ikke? Mm-hmm. Og så er det, og i og med, at det ligger udenfor, og det er jo et supplement til det, de har, fordi ALK leverer jo ikke medicin, som kan bruges, hvis man er allergisk, eller hvad hedder det, ikke at penicillin hjælper på dig. Altså immun overfor det, hedder det vel. Så det er jo ligesom et udtryk for, hvis man nu... Altså det er en fortolkning. Det er et positivt signal om at købe sig ind i en udvidelse af markedet, hvor man viser, at man kan noget også omkring test. Og som man siger, hvad kan det bruges til? Ja, hvis jeg forstår det, så går det jo ud på, at man jo hurtigere kan fortælle, om man er immun, altså om det hjælper at give en penicillin eller ej, i og med, at der er mange falsk positive, og der er mange, der tror, at de er, ikke kan bruge penicillin, men rent faktisk godt kan, så kan man jo ligesom få afkræftet det, og så kan man give dem noget penicillin, og så kan de jo på en bedre måde blive rask, end hvis man skal bruge alternativerne til penicillin. Ikke? Mm. Det er det, det handler om. Så jeg kan ikke se, at det er nogen stor big deal, men det er et tegn på positivt, at der er liv i butikken, og de gør noget med, men det de falder i virkeligheden uden for deres, det, som er altså deres hovedprodukt. Det læner sig ikke op af det. Okay. Så, det er, tak det er. For spørgsmålet, ja. Jonas i Køge. Vi håber, du har tørre fusser dernede. Det så voldsomt ud med alt det vand, der kom. Du er på min liste her med til at vinde en potentiel vinde, i hvert fald en millionærklub t-shirt. Vi har jo altid en konkurrence kørende her om fredag, når vi trækker en vinder blandt de spørgsmål, som der bliver svaret på sidst i udsendelsen. Og hvem skal bestemme i dag? Det kan du få lov til. Okay, og ham nummer 1? Ja, han er nummer 1. Okay, men så skal jeg jo lige have gang i det. Det er noteret. Hvis jeg ikke er klar i hjernen, så fordi jeg står og tæller, hvad nummer de næste er. Nå, glimmerne. Ja. Jan, han skriver, Lav har tidligere talt om, at han har købt op i Anglo-American af minimum 2 omgange. Anglo-American fik et hak i turen forleden. Det kommenterede Lav på som noget mindre alvorligt. Hvordan ser Lav på Anglo-American nu? Og hvor skal den hen på 2-5 års sigt? Ja, jeg ser det som mindre alvorligt. Og jeg mener, det var lidt en overfortolkning af markedet, at de gjorde ved at sende den der reaktion nedad. Og jamen, jeg mener, at han koster 1860 pence, hvis du kører over England. Og kun er A-A-L-I. Men jeg mener, at det afhænger jo af prisen primært på guld og hvad hedder det, platin. Og formentlig også palladium, det ved jeg ikke, hvor meget de laver af. Det er jo det, man bruger i bilkatalysatorer. Så er de det bedre. Men de har også jernmalm og noget kobber. Så det er sådan lidt det hele, men det er ædelmetallerne, der tæller. Jeg mener, at han kommer markant op af, og jeg har tænkt mig at købe flere hernede nu, fordi nu er aktien så venlig at være lidt billigere. Så jeg mener, det er en langsigtet god position. Den har været op i over det dobbelte i 4.000 pence. Og hvad hedder det? Jeg mener, det er langsigtet køb, men altså det afhænger, man skal egentlig styre efter holdningen til de der mest ædelmetallerne, altså guld og platinum group metals, som det hedder. Og så lidt jernmalm og kobber. Men så det er, hvad det er. Og det tror jeg, det er langsigtede vinder. Okay. Og en god virksomhed. Ja. Glimmer det. Så er der kommet et spørgsmål fra en lytter, der er anonym. Det må man selvfølgelig gerne være. Så kan man bare ikke deltage i vores konkurrence om t-shirt. Men lytteren skriver sådan her. I nævner tit priset til perfektion, men hvad betyder det? Er værdien af aktien er vurderet helt korrekt, eller er selskabet klarer sig perfekt for at kunne leve op til prissætningen? Lars Persson? Jamen, det er vel en kombination af, at det lytteren her skriver, at de lever op til, altså de leverer til perfektion, og at de prisen derude er, jamen, det er det, man vil give for den, når den omsætter og laver sådan en bundlinje. Så det er sådan, jeg ser på det, og sådan, jeg tolker det i hvert fald. Det kan jo være, at andre sidder og tolker det lidt anderledes. Så ligesom der er 100 fodboldtrænere, når der er dansk landskamp, så er der også måske alligevel nuancer i, hvad vi mener med metallet. Så hvad mener du, Svendsen? Ja, det var jo måske mest et udtryk, som Michael Friis bruger, og han sagde det op til flere gange her i, var det i går, han var på, ikke? Og jeg sad og lyttede på det. Det var i forgårs, men det var ikke noget. Nå, i forgårs, ja, men jeg sad sådan og grinede lidt af det, fordi han sad og talte om de der IT-aktier over i USA, der er priset til perfektion. Jeg mener, de er jo sindssygt overvurderet. Så derfor mener jeg... Det er din form for humor, det der. At de på ingen måde er nogen perfektion, det er kollektivt vanvid. Det er det, jeg tror, det han sådan set egentlig siger, er i forhold til den konsensusopfattelse, man har i markedet af tingene. Og der ligger alle aktier jo ikke i samme p-tal, men altså hvad er in og hvad er out? At så kan man kan ikke ligesom sige, at du skal købe, hvis nu sagde en af dem, hvor der er gang i det, Nvidia til kurs 500 eller andet, hvad den koster. Jeg skal sige, at det er ikke sådan, at man kan sige, at det er jo bare rent discountguff, og man sidder og venter på, at folk skal opdage den, så kører den op, ikke? Og det var jo sådan set det modsatte. Det var jo det ham her, vi havde i går med Torleif sagde, at den der med det værste selskab i den værste branche, med det mest idiotiske navn, at sådan en aktie er jo på ingen måde prissat til perfektion. Hvad var det A.O. Johansen? Ja, du er A.O. Johansen, han talte om, og I kan også læse lidt om den på Bjørnvester her. Men det er jo lidt det modsatte, man sidder og siger. Den er simpelthen så langt ude i hampen, der er ingen, der gider at røre ved den, osv., og fornuftige selskaber og alt det der. Så det er jo sådan en modsatte situation. Og der kan du jo købe noget, hvor man siger, jamen det her, det er sådan set bare køb og vent på, at det bliver opreguleret. Men det kan du ikke gøre, hvis du køber det andet. Tværtimod er man måske den situation, at der er så meget perfektion, at alle tror på hinandens perfektion. Det er det, der er problemet på aktiemarkedet. Vi sidder jo og kigger sig i en spejl, og hvis, ligesom også med musik, ikke, så er der en eller anden, der siger, åh, kæft, et fedt album, der, eller hvad sådan noget hedder, hvor det er, der kommer fra en eller anden kunstner, ikke? Og så går der lige et stykke tid, så står vedkommende og laver en ordentlig gang woke overtrædelse, ikke? Så nej, sådan noget lort, han laver, ham gider vi aldrig høre på, vel? Og så ryger de ud, ikke? Ja. Nå, men det er da ikke engang løgn. Det er jo sådan der, og det samme udfordrer sig på aktiemarkedet. Ja. Så det er, nej, hvor de siger det, skal du passe på. Ja, og det er jo sådan med aktieanalytikere, når man skal regne ud, hvad en aktie skal være værd, ja. Så er det jo en gymnastikøvelse, der går ud på at ligesom sige, hvad kommer selskabet til at tjene til næste år, igen, og til solen bliver sort, og så prøve at diskontere det tilbage og finde ud af, hvor meget det er værd i dag, og det er jo altså elastik i metermål. Og derfor er der ikke noget, der hedder at prise til perfektion. Det er sådan set, vil jeg sige, hun skal ikke sige for at genere Friis, som jeg godt kan lide, men det er sådan set lidt ud fra de gældende omstændigheder, skulle man måske til. Alt andet lige, som man bare siger. Mere elastik. Yes, glemmer dem. Yes. John E. Colling, han kunne godt tænke sig, at vi kiggede på Seabrain, Lars Persson. Kunne du ikke tage den frem rent teknisk? Han spørger, har jeg købt katten i sækken? Hvad sker der lige for meget roste Seabrain? Jeg troede, at katten skulle i tynde til faste lavn, skriver han altså. Så hvad tænker du om Seabrain lige nu? Ja, men nu faldt den jo så 6% i går, og jamen, det er jo sådan en, hvor at det går stærkt. Det går både stærkt den ene vej og den anden vej, fordi det er jo ikke et særligt stort selskab. Nu har jeg solgt nogle aktier i min millionærklubportefølje, og jeg sad egentlig også og kiggede på en spændende aktie et helt andet sted. Men nogle gange så skal man jo vide, at når man går ind i sådan en, der skal ikke meget til. Altså er der lige pludselig nogen, der trykker på salgsknappen. Man skal også se en aktie, der er gået fra 130 til 230 var den lige i går, 250 faktisk. Det kan godt være, at det klør lidt i fingrene, og tænker, at der er nogen, der tænker, den overkrøder tager jeg lige af, eller den gevinst tager jeg lige hjem. Så altså, jeg kan stadigvæk se en opadgående tendens i aktien, og vi skal jo bare vide, at den kommer jo fra over 450 under corona, og så har vi et PE-tal, der er over 100, og så er der nok nogen, der vil korse sig med at investere i den. Så han skal jo lige sætte sig ned og kigge i sin sorte logbog og sige, hvad er det, hvorfor var det lige, at købe den her aktie? Og hvis han nu ikke har lavet den der sorte logbog, men han bare gik ind i for sjov, så er det måske, man lige skal overveje, jamen, hvor sjov er det så, hvor meget er så sjovt at tage penge, kan man sige, eller hvor langt kan jeg gå der? Mm. Så ja, det var et meget mærkeligt fald, men det var ikke, fordi der kom nogen dårlig historie eller noget. Tværtimod, de var opjusteret, hvad, tre eller fire gange sidste år, ikke? Og nu er de kommet også, det afrikanske kontinent er også begyndt at bruge deres produkter. Jamen, det viser jo bare, at hvis det både kan bruges herhjemme og i Mellemøsten og det afrikanske kontinent, så er det worldwide produkt, de har, og det er da egentlig fantastisk. Så nej, jeg tror bare, at der var nogen, der blev nok bare gået lidt til stålet i går, så ja, man må... Okay. Det er snart mere ligesom en børneudsendelse, siger, at mine børn så for 35 år siden, eller 30 år siden, der, med ham her, Jakob Haugaard, der sad og sagde, at hvis du kan sælge det i udlandet, kan du sælge det alle vejen. Men det er altså PE80, så der er lidt, den er lidt... du havde ham jo på besøg. Det havde jeg nemlig, John. Hvis du har lyst til at høre sådan lidt mere, hvad skal man sige, storytelling omkring Seabrain, så kan du gå ind og finde den udsendelse, jeg lavede, hvor jeg havde Per Theis Knudsen i studiet til en snak om alt det, der lige præcis ikke har med aktiekurser og regnskaber og den slags nøgletal at gøre. Men den ligger altså inde i vores podcastarkiv. Persson, du markerer. Ja, man kan jo bare sige, at det er jo Carnegie, der er ude og sænke aktien. De sænker kursen til 190 kroner og siger selv. Og det er jo så det, der er sådan, er bølgen i går og bølgen i dag. Og i dag falder den så også 5%, så... Ja, det er så bare sådan en, der slår hårdt, og 175 kroner mod 217, ikke? Det er stadigvæk en bid vej, men ja, så lige i dag og i morgen er der noget stormvind, og så er den historie glemt, og der skal jo være nogle handler for, at de kan overleve de der investeringsselskaber der, hvor de har banker. Så, jeg har den ikke, nej. Så lad os hoppe... Niks. Altså, jeg anbefalede mine kunder for længe siden, at man skulle købe den dengang. Ja, ja, ja. Men du er gået ud. Ja. Nej, altså, vi bliver stadigvæk inde i den i min modelportefølje, men jeg har ikke selv købt den. Og de her, I er jo heldigvis gode til at huske at sige, når I har de aktier, som vi taler om. Vi hopper en tur til Aarhus, hvor Hanne Bro, hun charmer os lidt. Hun kalder os de tre dejlige. Hun spørger, hvor skal drikkerværk hen? Lav har tidligere talt varmt om den. Er han stadigvæk lun på den? Ja, jeg har jo så solgt den herinde, skal jeg sige, men det var for at skaffe penge. Den er jo tung i røven. Det er jo det der problemet, at han var oppe i 100 dengang under corona, og de laver jo blandt andet de her respiratorer, ikke? alt muligt, som mennesker skal bruge for at overleve under kritiske situationer. Også dykker ud, ilt og røgdykker og alt sådan noget der. Men altså, den avancerede del af det er ikke industriel luft, kunne man sige, sådan noget Linde laver. Men, og jeg holder ud langt, og jeg skal fylde på, men den ligger i 51, og de har sidste år var temmelig dårlige til og med ved eller første halvår, fordi der var jo solgt de for lidt, fordi det havde solgt for meget året før, der tømte de varelæret. Og så ligesom skulle bygge noget af det op igen, og det er sådan men det er en vanvittig lavt prissat aktie. Og derfor er det en langsigtet vinder, og de laver de rigtige ting og sådan noget. Og de har været sådan lidt spejderagtige i den måde, altså sådan noget med, at de reddede folks liv, og så skulle de ikke tjene penge på det og sådan noget. Og det er et familiefirma nede fra Lübeck, ikke? Men altså her er det livet fra Lübeck, og ikke døden fra Lübeck, vi taler om. Men nu har de også fået en ny ledelse, de har lavet om på finanssiden. De havde nogle genusscheine, som det hed, sådan nogle gæld, der blev betalt, og som måske familien ejede, jeg ved ikke, hvem der ejede, men dem har de indløst, så de er ligesom blevet finansielt mere stringente, end det var. Så det er en langsigtet vinder, men der er altså lidt leveringstid på det, så hvis du har sådan en, og siger, nu har jeg en lang portefølje, så køb den og læg den ned i skuffen, men jeg kan ikke love dig, at det tager fart aller løbet af et år eller to, men det er langsigtet discount-guff. Okay. Glimrende. Ja. Vi hopper videre til Novozymes, fordi at der er flere spørgsmål til den aktie. Blandt andet Mathias, der skriver, hvor ser I Novozymes aktiekursen bevæge sig hen i løbet af de næste 12 måneder? Er det nu, man skal hoppe med på vognen, hvis man har en mellemlang investeringshorisont? Og Kurt, han spørger bare, hvad med sammenlægningen af Christian Hansen og Novozymes? Helt præcis, hvad der ligger i det spørgsmål, det kan jeg ikke lige ja, det er jo den der fusion, og den er jo sådan set nu, så vidt jeg forstår det, godkendt af alt og alle myndigheder, der skal godkende den. Og det vil sige, at den skal gennemføres nu. Så hvad hedder det? Altså, at Christian Hansen bliver fusioneret ind i, og aktien ombyttet til Novozymes aktier. Og det er sådan set på plads nu. Meddelelsen kom jo ud i december, primo december sidste år, altså i 22, eller sidste år igen. Så den har været helt år om at nå for alle de der flueben sat på den, og så har de fået det der nye navn, som måske er bare en gammel tosse, men det der dobbeltnavn med, at det er en ny begyndelse. Altså, Novogenetis? Det er sådan, ja, Novogenetis. Det er, mm-hmm. Altså, det er jo for dumt, men Novogenetis kunne de så have kaldt det for, men altså... Er det ikke også bare sådan, hver gang der kommer nye navn? Jeg kan huske dengang, at Unibank-navnet kom til, der stod vi også og sagde, hvad snakker de om? Jamen, det holdt jo også kun i fem år. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg ved ikke, om det er meget smartere til at starte med. Jamen, de der navne lyder altid lidt mærkeligt. Idéer, det var da der mindste idé, men med det at lave et dobbeltnavn, ikke? Altså, det er jo ligesom, når folk siger, jeg vil især lægge specielt vægt på. Altså, og det er jo sådan, at man taler ikke dobbeltsprog, og slet ikke et firmanavn. Det er en non-go for alle mennesker, der kan tænke. Ja, men TomTom, de går meget godt, må man sige. Men det er jo så det. Men det skulle sådan set... Okay, så der er ikke nogen... Man behøver ikke at frygte, at den fusion ikke bliver... Og så er der det mærkelige spørgsmål, vi sad faktisk, og nu skal vi, så I lige skal få om vores fordrøftelse her, hvor vi sad og snakkede om dit og dat, at jeg påpeger igen og igen og igen, at det er mærkværdigt og totalt vanvittigt, at der er 13% short-solgte aktier i Novozymes, fordi det er jo altså et 100 milliarder kroners selskab, hvis man tager aktierne med. Dem kan man jo ikke short, dem ejer Novo Nordisk fonden i sidste ende deroppe af, ikke? Via et mellemlæggende holdingsselskab. Men altså, det er jo totalt vanvittigt, fordi nu er den der handel jo også gået igennem, og det ser altså, at det er en langsigtet vinder, og hvis du tror på alt det med grøn omstilling, og også med sundere fødevarer, så mere grøn kost og mindre kød, så er det jo, det er jo perfekt, og I talte om den så sent med Torleif. Ja, i går. Ja. Og pointen er, at hvad er meningen, det er jo lidt, altså nu kommer lige en gammel mand, der fortæller, at Christian Hansen er jo en gammel virksomhed fra 1874. Og de lavede det jo på den gammeldags metode, nemlig at hive det her osteløbe ud, som er et enzym, af komaver. Ikke? Og så kommer Novozymes, som jo er bioteknologi, at man laver det forfra ved gæring, laver man det. Og de laver også, kan også lave det til det, der faktisk laver Christian Hansen i dag, også til af gæring. Men pointen er, at de ligesom kommet fra hver sit sted, hvor de andre kom fra den gamle side. Altså naturlige ting, de hæver ud af alle mulige råvarer tilgang. Og ligesom nu har jo lavet insulin oprindende. Og så har vi den anden, der laver det bioteknologiske via gæring. Og i og med, at det er fødevarer, som Hansen sidder på, og han laver også gærsystemer og sådan noget, som man kan bruge til alkoholfri øl, og formentlig også, man laver det til alt bredere øl. Men jeg ved ikke, om man laver det allerede. Og så kan man sige, at det er jo fantastisk. Altså, det var rigtig ordentligt, det der powerhouse. Det bliver et bioteknologisk powerhouse. De sidder på halvdelen af det der marked. Og det er jo der, hvor der vil blive en fantastisk vækst. Ja, det lyder sådan. Altså store det forventninger værste, fra sige, Lars Svendsens side. Det værste, du kan sige, om nu kommer forbeholdet, det er, de laver jo også enzymer til bioethanol. Og bioethanol bliver formentlig en parentes i verdenshistorien, fordi vi skal elbiler og ikke benzinbiler, hvor man putter bioethanol ned i. Det er noget, vi gør, og alt det der, hvor meget man nu putter ned i det. Men det er det bliver en parentes, det er faktisk 18% af... Så lad mig bare lige samle op, for der kommer mange informationer. Store forventninger, store shorts, uforstående store shorts, og så altså lige en joker i forhold til bioethanol. Jeg har begge aktier. Du har begge aktierne, Christian Hansen og Novozymes, som lige lidt bliver til Novonesis. Mm. Lars Persson, lad os lige få dig på banen. Fordi det der med aktiekursen, hvor den skal bevæge sig hen i de næste 12 måneder, det er jo et virkelig svært spørgsmål. Yeah. Men hvad siger din teknik om det? Der er Novozymes opadgående. Den er så sådan ligesom taget... Den løb hurtigt i slutningen af oktober og begyndelsen af november, og så ligesom om sådan stoppet lidt op, ikke? Og man ser, at vi er blevet lidt trætte i modellerne. Der er ikke så meget fart på. Men der er et fint gap op omkring 410 og sådan noget, som jeg på sigt tror, det skal lukke. Og de nemme frugter, det er jo også bare at rykke lidt sammen i bussen og skære lidt hister og skære lidt pist. Jeg er sådan lidt mere... nervøs for, om man kan man virkelig vækste, altså den her, bliver det sådan en rigtig god forretning, altså man kommer fra hver sin side af gaden, og kan man så lige pludselig mødes, og så bygger man det bedste hus, det er jeg sådan lidt i tvivl om, men heldigvis kan sådan noget jo komme til skamme, eller man kan jo blive positivt overrasket, så på den korte bane, jamen der ser jeg da, der er gode muligheder, fordi man får de nemme frugter, lidt ligesom den gang Kåre Schultz han kom til i Lundbæk, man kan lige skære de værste muligt ud i krone og sådan nogle ting og sager, og optimere det. Men så skal man også i arbejdstøjet og konkurrere med nogen, hvor der også er fusioner. Så det bliver at smøge ærmerne op og hård konkurrence, helt sikkert. Der er en sjov historie om den, som jeg gerne lige vil lov at fortælle, mest for at fortælle, at hvad man kan finde ud af at være, hvis man er sådan lidt aktieanalytiker, som jeg er, men var retrospektivt. At da de skulle gå sammen i december, primo december, så var der sket det et par måneder før, at Christian Hansen ville bygge en stor fabrik ude i Kalundborg, som virkelig var stor. Så lige pludselig, det har været på vej meget længe, så lige pludselig kom det frem, at det var blevet alt for dyr. Og derfor ville de udskyde det. Og så sagde vi, at det kunne vi sådan set meget godt forstå, at det kunne ske. Det skete jo også for Matas, at de udskyde deres byggeri. Så kom den der ud. Historie, der var ingen tegn på, at de snakkede sammen. Men det der var jo nok i virkeligheden tegn på det. Det vidste vi jo ikke en skid om. Før bagefter, så sad jeg bare og sagde, det må da være derfor, at man ligesom skrottede den fabrik, fordi Novozymes har sådan set nogenlunde godt med kapacitet. Og det var lidt sjovt, men det var der jo ikke noget ulovligt i, og alt muligt andet. Der var ingen mennesker, der vidste det, vidste jeg heller ikke. Men jeg kunne ligesom se mønster bagefter. Der er ikke nogen, der har talt om det. Jamen, alle de mønstre, man kan se bagefter, det er jo altid meget. Nå, men det er da mærkeligt, at der er ikke nogen, der kommer ud og fortæller det. Ja. Nu, jeg tror faktisk, at jeg er den første, der taler om det. Når Persson står og fortæller, at han kan ikke forstå, at der er så mange penge. Det har de jo sparet at bygge en fabrik til 1 milliard. Nå, altså der er masser af spørgsmål. Det vælter faktisk ind her hos os på 42 42 03 21. Folk, der starter deres besked med Mio, det er jo det, man skal, når man skal lande herinde på mit skrivebord. Blandt andet Frederik fra Silkeborg, han overvejer at øge sin position i Solar, da den er faldet en hel del det sidste år. Hvad er jeres holdning til aktien? Lars Persson, du har rimelig godt øje til Solar, så vidt jeg husker. Ja, men altså hele den der branche der, og vi talte jo også om den i går, Torleif og jeg, hvor det måske var mere brødrene af Uge Johansen, som også er sådan lidt det samme branche. Jamen det ser spændende ud, og i og med det er faldet så meget, så er det jo ikke sikkert, at det bare skal op i himlen, men det virker Nu siger jeg noget, eller jeg ikke ønsker at bruge, men det virker billigt med en PE på 5,3 i mit system. Så virker det forholdsvis billigt, så ja, men ting kan jo blive billigere. Men lige nu ser det ud som om, der er en lille god opadgående trend, og måske skal vi også lige tilbage til, at vi begynder at bygge lidt hus igen. Det virker sådan lidt, ikke, at renovere og sådan nogle ting og sager, så ja, why not? Det var faktisk en af de aktier, så vidt jeg husker, du pegede på, da vi havde den sidste udsendelse i 2023, som værende, altså lidt en, du ved, wild horse eller et eller andet, som du sådan kunne sige, den der kunne måske godt komme til at klare sig godt i 24. Ja, jeg ved ikke, om det er wild horse, men i hvert fald en hvor man, det ser anderledes ud, og det er lidt bedre efter 2 år med nedtrend, ikke? Altså, det synes jeg. Glimrende. Det var altså svaret til. Jeg er stor lang i den, og jeg tror, det er et godt køb. Glimrende. Lad os holde den ved det, Lars Svendsen, og hoppe videre til Aurubis, som du tidligere også har haft et blik for, hr. Svendsen. Ole Tyk her i Hinnerup. Han spørger nemlig lige præcis dig. De havde et stort svind for kort tid siden, skriver han. Er der sket en afklaring, så man tør købe den? Ja, det er fuldstændig. De fandt ud af, at det er jo kover genvinding, og det er den største smelter i verden. Men altså, det er genbrugskover, de har ikke nogen miner. Og så her en gang i, jeg tror det var august eller sådan noget, det var på et eller andet tidspunkt, I kan se, hvornår kursen faldt, så kom det ud, at nu er der lige pludselig en anden mand, der går rundt og talt, hvor meget der lå på lageret, og det var meget, meget, meget mindre end der skulle være. Og kobber er en vare til cirka 50-60 kroner kiloet, så derfor så, hvis der mangler nogle tusind tons, så er det jo mange penge. Og jeg mener det ikke, og jeg vil sige på den måde, at det er, og de laver også lidt andre metaller, der kommer ud af sådan noget genbrug, men blandt andet mikronæringsstoffer, så vidt jeg ved. Den er sat på pause. I hele taget så er kobber en lille smule dårligere, kører lidt dårligere, end alle sidder og siger, at det skal på lang sigt på grund af den der grønne omstilling. Og det er jo rigtigt, at den skal vel trække det op med. Men så nej, før de ligesom kom ud rigtigt og siger, nu har de talt rup og stup og fundet ud af, hvor mange. Det var jo i hundredvis af tons, måske i tusinder, der manglede. Og så det er jo ligesom om, at en virksomhed, der, så nu nærmer vi os også sted, ikke? Altså en virksomhed ikke har styr over, hvad de laver, og det er jo måske også siddet. Jamen det har de da ikke, hvis de sidder og ikke aner, hvor meget de har på lager, så lige pludselig kommer og siger, der er faktisk slet ikke noget. Nå, det var da ærgerligt. Kan vi få 2 tons? Nej, der er ikke noget tilbage. Okay, glimrende. Nej, det var ikke så godt. Så måske bliv væk, lidt, bliv væk. Bliv væk, det vil Lav i hvert fald gøre. Ivan fra Silkeborg, han spørger, hvad mener I om Volvo Car? Jeg mener, at Svendsen har den. De sælger flere biler, men kursen Siv og Lars Persson. Jeg synes, vi skal starte med dig, så vi kan få aktionæren på lidt senere. Jamen altså, den har jo den har der... Har du den? Nej. Men det så godt ud, og Svendsen og jeg gik jo og kiggede på den der i efteråret og tænkte, ej, nu ser det ud som om, den er ved at stikke af, så skete der bare det, at det var ikke så godt, måske regnskabet, og de der Polestar, som jo er en del af deres forretning også, det går heller ikke helt godt. Selvom at, vi skal jo alle sammen have elbiler, så suser den nedad. Så, jeg har jo sagt det, jeg frygtede lidt, det blev lidt ligesom luftfartsselskaber, race to the bottom, ikke? Altså, hvem bliver den største leverandør? Hvem leverer flest? Jamen, det er jo lige meget, hvis du ikke tjener en krone på dine biler, så til sidst, så dør du jo bare. Så nu kan vi se, at nu er Tesla omgjort af Byte, eller Byt, eller hvad det hedder, det der kinesiske. BUD, ja. Almindelige personbiler, det er ikke noget, der rigtig interesserer mig. Måske underleverandører et eller andet sted, der leverer nogle dibidutter og dinkanoter, der kan tjene nogle penge på det. Men selve producenterne, ellers tak. Lav, er det Volvo Car, eller er det lastbilerne, du har aktier i? Jamen, jeg har Car. Ja. Og det er fordi, jeg havde den jo her i efteråret, og så røg den op fra 32 til 42, og så solgte jeg den igen. Og vores verdensfirma havde den også, og var glad for det. Men så nu er den så røget ned igen, og så har jeg faktisk købt en eller anden med 32,5 eller sådan noget. Og nu er den så lå den der og steg en lille smule, synes det var fint. Nu er bunden der, men nu koster den 31, så må vi jo finde ud af, om vi skal købe endnu flere, eller... Det var mig, der ikke ramte bunden, men altså, hvad hedder det, 30 burde jo være en bund. Det er meget, meget interessant aktie. Det, som synes jeg, fordi det er kommet jo på 48 svenske for kun 2-3 år siden, ikke? Der er ikke sådan noget, så var den op i lige over 80 eller 85, og så har vi ellers taget en tur nedad. Pointen med den er jo, at de har jo sagt, at i 2030 vil de være fuldstændig elbiler, og de har ret høj elbil, eller pæn elbilrate allerede. Og jeg mener, at de fremstiller knap 400.000 biler om året, personbiler. Men de har jo et mål om at komme op på 1,2 million. og elbiler. Og så er det jo det snedige ved det, at hvis du har, altså man kan sige, han er en målbevidst omstiller i sådan pæn højpris premium vel mærker, bilmærke, uden at være helt op top. Det er hans profil, og hvis han kan det, så kan det jo blive rigtig godt. Det er det, jeg har købt ind i. Og han har 3 milliarder aktier, lige knap og nap, så det er jo 90 milliarder svenske kroner. Det er 65 danske, eller 60 danske kroner. Mere, så mere det er helt det. På håbet? 120.000 ansatte. Ja, og så er det den der Polestar, som er lidt, det er jo en begynder som mere dyr. Dyr, eller hvad hedder, et højere prismærke, og du kan få din egen design. Jeg kan jo ikke komme hjem og lave portføljetjek for, men man kan få sin egen Polestar, siger en reklame, har jeg hørt. Ja, det er dejligt, ikke? Jo. men Polestar har de lige måtte putte flere penge i, både Volvo og så de der kinesere, Geely, tror jeg, de hedder, ikke? Dem, der ejer dem. Jo. Med, ja. Så den er altså lidt dyr, den er jo børsnoteret over i USA, Polestar. Okay. Men du holder fast, og måske endda overvejer at skulle købe op, hvis den kommer længere. Ja, for jeg mener, altså, når de tjener også penge, og de tjener også penge på de gammeldags biler, altså almindelige benzinbiler, men mere bare, han har en fordel ved det, og så har han jo den, det er jo sådan lidt en trojansk hest, fordi det er jo et kinesisk firma, men det er et europæisk firma. Eller kinesisk eget, men et europæisk firma. Og dermed så kan han jo ligesom måske navigere udenom alt det amerikanere forskrækkelse mod kinesere. Altså, jeg mener bare, Tesla starter jo fra nul, eller startede fra nul, og så videre, og har en vild mand som direktør, hvis man tager investere i ham. Det er der mange mennesker, der gør, det gør jeg ikke. Mm. Men det her, der kan de jo ligesom læne sig op af en forretning, som de så vil omstille til der. Jeg mener, den er... Det er god, men ja. Yes, du holder fast. Men vi skal til Gomspace, for Kim Kreutzfeldt, han har skrevet ind til os. Hej og godmorgen. Har I en kommentar til Gomspace? Den er steget 330% på en måned. Kan det fortsætte, Lars Persson? Nej, det kan jo sige nej til. Det kan det jo ikke, men hvad hedder det nu? Altså, de har jo for en gang skyld fået lidt medvind, og fået nogle ordre og sådan ting og sager, så... Så hvor højt det kan gå, jamen altså, hvis vi nu driver mig meget højt, så på årsigt kan den jo godt slutte i kurs 8, men lige her, der tænker jeg, at nu er den kommet sådan forholdsvis højt op på de historier, der har været, de positive historier. Det har ellers været en aktie, der bare har drønet nedad, så ja, men det er ikke en, jeg følger faktisk. Det er jo en af Svendsens kæpheste. De der grumpy old men. Ja, han har jo lavet en god skilling på den i gamle dage, der var med. Det gjorde du da, dengang du var med på emissionen, det kan jeg da huske for nogle år siden. Jo, men dem fik jeg jo ikke lov at sælge. Jeg har jo købt på 30, så kom der en kæmpe tegning på 10, så købte jeg nogen der. Og så røg den i 15, og det var jo meget godt, og så købte jeg faktisk herinde også nu. Ja. Men den ligger jo ned, så det er aldrig solgt nogen, så har jeg jo ikke tjent. Nu koster den 5 kroner, så jeg er jo netto tabt. Så det har været en selvom jeg købte nede, den var jo en gang i historisk volden op i 130, ikke? Men der har været nogle tegninger og sådan noget. Men så det har jo været en fæl historie, men det ser jo ligesom ud til, at vinden er ved at vende for dem, ikke? Og sige, hvor højt kan den komme? Ja, mellem 80 og 250 kilometer, det er der, de svæver rundt, sådan nogle satellitter der. Og det er jo også nogle ham der, Musk, han har i sit net med at sende de her telesystemer, som blandt andet virker i nede i Ukraine. Starlink. Ja, og det er sådan set, hvad det er, men altså også til andre ting. Men de har jo fået en aftale i Indonesien med at skulle lave sådan et system, der kan holde styr på fiskebåde og overtrædelse, om man fisker de forkerte steder og det der. Og det er sådan set det der. Og så kom der jo i december et meget mærkeligt forløb, at de holdt en generalforsamling, fordi de ville lave sådan et aflønningsprogram til ledelsen og medarbejderne jo også. Altså, de skulle have noget aktieoptionshalløj. Og det var jo sådan lidt mærkeligt, fordi og det var jo ligesom præg af, at der var noget på vej. Så altså, ledelsen skulle have en gulerod. Eller folk skulle have en guller. Og det er jo sådan, kommet, ja. Der er meget storytelling i det der, men altså, kan den blive ved med sin optur her? Det er vel det, spørgsmålet handler om? Ja, det er jo det tror jeg. Jeg tror altså, fordi det handler jo om overlevelse, ikke? Det er jo det handler om. Og hvis den overlever, altså den er stadigvæk vel en truet dyreart, så er det jo en takeover-kandidat, fordi det de laver rigtigt, men de har jo haft så mange, altså det er jo en historie om, at man gik så grueligt meget igennem, og så til sidst blev man en prins, eller hvad man blev. Glimrende. Ja, så vidt altså Gomspace. Ja, jeg tror det. Jeg holder ud. Jeg satser lidt på, at det lykkes. I Farum, han spørger, hvornår man kan se Anders Bæks portefølje, og Vi arbejder på sagen, det vil sige, vi har bedt Saxo Bank om at arbejde på sagen. Det er altså dem, der skal rette det til. Så desværre er de ikke nået helt dertil endnu. Der er vanvittigt travlt over i Saxo Bank ved sådan et årsskifte. Så ja, vi håber, at det meget snart kommer op og kører. Indtil videre, så må I altså foranlede jer på det, som vi gennemgår her i løbet af vores udsendelser. Og Anders, han er jo med sådan cirka i hvert fald en gang om ugen. Nå, så er der Ambo, Lars Persson. Ja. Den får du. Det er Brian, som skriver ind til os fra et snehelvede i Galten. Er der mere i den, spørger han. Jamen, det tror jeg da, men igen, så har den ramt tidligere modstandsniveauer i 23, så vi skal lige, og aktien gik jo fra meget, meget oversolgt, altså RSI på omkring 0, til en RSI på over 90, og når RSI bevæger sig mellem 0 og 100, nu så har vi lige sådan lidt information her, så det er lidt ligesom, når du sætter dig ud i din bil, og du kommer til at træde lidt for meget på gaspedalen, omdrejningstælleren fiser op, og så det bliver lidt hysterisk, så den der stigning, der har været fra oktober til der i begyndelsen, eller midten december, det kræver lige, at vi tager en lille puster, og så går vi måske lige og tripper lidt her op til regnskab, og så må vi jo se, hvad Britt Melby og company kommer og fortæller os af gode sager forhåbentlig, og så kan den forhåbentlig bryde igennem, fordi den har jo lavet sådan en meget kæmpestor dobbeltbund med juni og august, var den nede i 22 i det niveau, den også var i november, eller i oktober måned 23, nemlig omkring de 70, det var måske nærmest 60 eller sådan noget. Ja, så hvad hedder det nu? Så jeg vil lige sige, okay, jeg tager en pause, men altså, det er jo det der med at sidde og vente på, og så se noget andet begynde at stige, og min aktie, den står stadigvæk i startblokken, men jeg vil give dem en chance derude, og se, okay, om de kommer med noget godt her i forbindelse med regnskabssæsonen. Fed forklaring med gaspedalen, Lars Pilsen, den var jeg vild med. Nå, ja, godt billede. Okay, vi hopper videre til Mette, som har skrevet ind til, ej Mette, jeg har set, du har skrevet et par gange, så nu må vi simpelthen se at få svaret på dit spørgsmål. Det handler om REC Silicon, Rick Silicon, et spændende selskab i fuld udvikling, som jeg har fulgt i nogle år. Har I kendskab eller holdning til dette firma, spørger Mette altså. Ja, jeg har den som bundfaldsaktie, fordi for år tilbage, der var det jo Norges Vestas, fordi de lavede jo silicium, som bliver brugt til solceller. Så fandt de på, at de ville lave både det, der hedder wafers, det er sådan produkter, man bruger, og så bagefter også sådan rigtige solpaneler, som så bare kunne blive lagt op på de tag. Så de byggede en fabrik ud i Singapore til 8 milliarder, og så gik det hele lidt en forkert vej, og kineserne tog hele markedet, og de har været helt på røven. Og nu er de på vej op, og de udvinder nu, altså tilbage, hvor de kom fra, udvinde det der silicium i Moses Lake over i Utah. Det er, hvad det er. Altså. Ja. Og det er ham her, Røkke, Kjell Inge Røkke, op i Norge. En af deres tycoons. Stor mand. Ja. Han er ikke så stor, men han er stor i sådan økonomisk. Men han er, hvad hedder det, jo har sådan set overtaget det. Så det handler om solenergi, om du tror på det, og de er så i det primære led, altså metalledet. Og det, de har der i Moses Lake, skulle være ganske udmærket, sådan produktionsteknisk, hvad det er for noget, og de rettigheder, de har til at udvinde. Men det er altså sådan en, det koster 13,5 norsk, og hvad hedder det, for år tilbage, der var den jo helt boom i den og sådan noget. Den var mere værd end overgang. Det var Orkla, der ejede det meste alt dengang, og så lod den gå på børsen. Men det var mere værd end Orkla, så lod den gå på børsen, og siden er det gået ned ad bak. Men så nej, det er ikke noget. Ikke den store begejstring, kan jeg næsten fornemme. Nej. Det er, hvad det er. Altså solenergi er jo bedre end vindenergi, men det er den lange trend på det. Men altså, det er bare en teknik, der bagefter vind er mere udviklet end sol. Så det er mere sådan en teknologi. Så man skal virkelig være tålmodig? Ja, det er det der balladen. Og så det der med, at kineserne har jo ligesom sat sig på det marked. Mm-hmm. Og det er jo noget problematisk. Jeg er selv træt af mine, skal jeg sige. Okay, men, det er en ærlig sag, Lars Jensen. Nå, vi hopper videre til Lars Kørelærer i Aalborg. Jeg håber, han sidder i bilen og lytter med. Han har et spørgsmål. Han skriver, at han er en trofast Aalborg-lytter. Hvad sker der lige med Asetek og Gabriel? Kunne I ikke lige tage en hver, de her, eller hvad? For Aalborg. Det kan være, at han har sådan en portefølje, hvor han køber ind til for aalborgensiske virksomheder. Har I så nogle af de aktier? Nogle af jer? Nej. Ja, jeg har nogle Asetek, jeg kan slå bag med. Nå, altså Asetek, jamen det var jo en rigtig god historie, da vi havde jo også ham på besøg og fortalte en god storyteller der i sidste år, og aktien steg også kraftigt eller pænt, efter at de meddelte, at de gik på den danske børs, og nu bliver de jo afnoteret på den norske, og den gik for under 4 kroner op i 10, og nu er den så tilbage i 6. Så jamen, det er jo igen sådan noget, det er lidt bundfald, og hvem skal tage den op, og der er ikke nogen analysedækning på den, det kan man også sige om Gabriel. Så det er jo sådan en, hvor jamen, det er de små private investorer, og hvis de leverer varen de næste par år, jamen, så skal det nok gå godt, tænker jeg i hvert fald. Men det er de små investorer, der skal løfte den. Og det samme også med Gabriel, så jeg så en af hovedaktionærerne, eller der var i hvert fald en større aktionær, der købte lidt ind. Det er jo dem, der leverer tekstiler. Altså, den er også i faldende trend, der har været det nu i nærmest 3 år. Og det er igen, de blev presset lidt på økonomien, og så skal der være, så være nogen, der begynder at samle den op af de små private investorer. Og det skal jo være, når vi kommer om på den anden side af, hvor mange rentenedsættelser kommer der sådan noget, så bliver det også interessant at købe de der small cap. Det går man jo og taler om i øjeblikket, at man skal købe small cap i USA, fordi de der store aktier er steget så meget. Og så det kan jo også være, at det drøber over på Europa, fordi kigger man på small cap både i Sverige, Norge og rundt omkring, jamen så er det nogen, der er gennemprylet og ligger over et hjørne, bare fuldstændig glemt alle sammen. Så sådan er verden at investere i små. Som jeg hører dig, Lars Persson, så er vi altså et godt stykke ud af risikokurven her på de aktier der. Jamen er man også det? Det er jo det, der er spørgsmålet. Altså, de lige sidder jo og kæmper samme sag som alle de store, når der er modvind og sådan nogle ting og sager, men de bliver bare straffet meget hårdere mange gange, okay. Nogle af dem. Ja. Svendsen, Asetek og Gabriel, har du nogen flavor for dem? Ja, ikke Gabriel, men det var mere det takeover selskab til Axel. Altså Gabriel Axel. Kan du huske ham? Det var ham med Babettes gæstebud. Ja. Nej, det var en joke. Men nej, den har ikke rigtig nogen, jeg har kendt i 100 år, men, eller i mange år. Den har været på børsen i 30-40 år. Men nej, det er jo sådan nogle boligtekstiler. Det var det i hvert fald en gang. Det er meget sjovt med det. Men de har klaret sig meget godt, faktisk. Den anden har jeg, og det er jo fordi, jeg har haft den for dengang, den faldt meget, så tænker jeg, nu skal jeg købe den. Og det er jo at lave de her, hvad hedder det, vandkølede ting til, hvad det er for en enhed, jeg kan ikke huske det på sekundet jo, til spillemaskiner og dem, der står og laver de her kryptomønter og alt sådan noget. Og det, altså, de har jo været noget kom galt afsted, fordi han ville jo så lave dem til hvad hedder det, altså vandkøling eller væskekøling til de her datacentre, og det gik jo ikke. Og det var sådan en satsning, de lavede i stedet for luftkøling. Og det er jo på den måde, at IT-systemer ligger og brænder en masse energi, så kan vi være glade for det, og alt det der, det grønne vrøvl, ikke? Men, og så har de også det der SimSports, som er sådan... Ja, okay, det var det, du snakkede om. Nå, jamen det er, hvis du bruger det ligesom derhjemme, at du sidder, og hvis du skal have sådan en high-performance computer, så skal den kræve så meget nedkøling, at du skal have et bedre kølesystem end en luftkøling, og det er jo det, de kan gøre. Tror jeg med. Jeg vil sige det helt ærligt. Asetek, jeg har den desværre endnu, men det har for mit vedkommende jo været et dyrt bekendtskab. Okay. Det er bundfald, og jeg ved ikke, han skulle kunne rejse sig igen, og så videre, men det de laver er godt nok, men de har ligesom sat sig forkert, og nu prøver de at komme efter det igen. Det er... Ja. Hvad der sker der? Glimrende. Niels Kostrup Sørensen spørger, hvad I siger til svenske Epiroc på kort sigt. Og det der med kort sigt, det er jo altid svært, men har I en holdning til Epiroc? Og hvad er det, de laver, Lars Persson? Ja, men jeg siger jo minimumsdyr hver gang, og så er det Svendsen retter mig, fordi at det var jo... Nej, det er der ikke. Nej, det er dem, der laver minimumsdyr. Nej, det er dem, der laver minimumsdyr. Og så var der, hvad hedder det nu... Ja, de var jo i gang med Atlas Copco. Det er jo et spin-off af Atlas Copco. Jamen, den har jo gået vandret, og hele den der historie om, at nu kommer minerne, for vi skal bruge råvarerne. Jamen, det kan vi jo også se i F.L. Smith. Det er ikke sådan, at der råbes og skriges efter produkterne, og så alligevel har den sådan overrasket, at den ligger med en P på omkring 24. Jeg har ikke sådan helt den store fidus til den på den korte bane. Det er jo ikke en af dem, jeg ser, som løber hurtigst på det svenske marked. Den er også sådan forholdsvis gået så en dyrt prisfastsat, det skal man jo ikke. Men den er, jeg kan ikke se lige, der kommer sådan noget kæmpe overraskelser på den korte bane, det må jeg sige. Så den vil jeg ikke samle op i på den svenske marked. Okay. Det er nok en af de aktier, der er priset til perfektion. Det er det. Nød op, Svendsen. Glimrende, Svendsen. Martin Kurt Hesselhoff. Men må ikke bare lige sige det. Det kan man jo egentlig godt se. Altså i hvert fald er markedsdeltagerne jo ikke sidste år villige til at give meget mere. Det ligger og bevæger sig mellem 170 og 180. Jamen, det er jo sådan lidt, når du går ned hos dit supermarked, så koster en pose kartofler et sted mellem 10 kroner og 18 kroner, alt efter hvordan leveringsforsyningerne er. Og sådan er det jo også lidt på det her, på den her aktie. Altså, hvordan er forsyningerne med aktier i Epiroc, hvis du går ud og spørger, ikke? De er der hele tiden, så det er jo svært at banke den op, når okay. der ikke sker noget vildt i aktien, tænker jeg. Men det har jo været en succes i utrolig mange år. Ja. Er meget, meget veldrevet virksomhed. Mm. Det er Atlas Copco også. Okay. Nå, vi skal til Martin Kurt Hesselhold Hansen, der har skrevet ind om Netcompany. Han skriver sådan her: godt nytår. Jeg hører jævnligt Netcompany nævnt som en aktie, der har fremtiden foran sig, og den er så god som guld. Faktum er, at den er gået baglæns. Hvad tænker I om Netcompany? Jeg ved ikke, om jeg tager åbne den flanke på Lars Svendsen, men Per, så lad os sige, jeg har den jo. Jeg købte den jo, da den var bumpet. Jeg har købt den på 225 derhjemme. Jeg købte også nogle her. Det må jeg måtte sælge, fordi jeg skulle bruge penge. Men jeg mener, at det er en af dem, som er blevet bumpet sønder sammen, og som ikke har den der såkaldte perfektions. Tværtimod. Det er det modsatte, fordi den er skuffet så mange mennesker så lang tid, at den endte dernede. Jeg mener faktisk, at han bliver Rogojevski, eller hvad han hedder. Rogojevski? Ja, gør det meget, meget, gør det meget godt. Og de har jo en meget, meget høj overskudsgrad på over 20, ikke? Så hvad hedder det? Jeg mener faktisk, det er rigtigt, at den er... Det er men barn, de er faktisk så god som guld, vil du sige det? Ja, jeg mener faktisk, at min tekniske analysemand fortalte mig i går, at... 240, så er der breakout, jeg ved ikke, om det er rigtigt på lin, men det, den er nede og bumpe sønder sammen, så jeg satser på, at den kommer igennem. Jeg altså ikke alt det der lort, de laver for det offentlige, det gider jeg ikke, men det er jo okay. lige meget, hvis nogle gange, det undrer mig også nogle gange, at du går ind i nogle af de der ting, Lars Svendsen, som du ellers hedder, men så kan jeg høre, at du har sådan en aktievisker, der visker dig lidt i øret en gang imellem, så har du det. Nej, det er jo noget, jeg selv fandt på, men så når jeg har købt, så spørger jeg, hvor er der udbrudspunkter og sådan noget, og det skulle jeg på 200. Vi skal lige have Pearson på banen også med Netcompany. Ja, altså, der sker jo ikke rigtig noget, den vil være så vel, sådan en kileformation, ikke, og nu tester den 220, ikke, så ja, det er ikke sådan en, jeg lige tænker, den vil have. Jeg kan godt se både ASI og Momentum stiger, men der er ikke nogen af de andre modeller, der er i køb, så man kan godt gå og vente lidt med den. Og det kan jo være, at regnskabet overrasker. Og så er det er det der en spids, Pearson? Ikke helt vel. Men den er under opbygning, så vi skal jo have et brud af den spids, og enten den øvre linje eller den nedre linje. Og hvis den nedre linje, så skal vi ned, og hvis det bliver den øvre linje, jamen så har vi da nok ret, så kan både 240 og måske, hvis man drømmer rigtig højt, 270 testes, men lige nu vil jeg nok bare lade den stå og se, hvad regnskabet, så må man jo sidde på lur den dag, regnskabet dukker op og sige, så skal jeg rykke, og så er det nogle gange det der med, så kommer der en profit warning, eller en god historie, at det er gået bedre, end de havde regnet med, og så stiger aktien en eller anden dag, men så må man være med på de andre procenter. Kjell Inge Rykke. Og vi står jo altså ikke langt fra de regnskaber, som du står og taler om, Lars Pearson. Allerede i næste uge, der ligger de amerikanske banker for, det er Citigroup, JP Morgan og Wells Fargo, der ligger tal på banen næste fredag den 12.1. Og ja, derfra så begynder det jo sådan set bare at tikke ind, vælte ind med regnskabstal, som vi jo også skal kigge på her i Millionærklubben. Det er også en herlig tid. Så bliver der liv ind igen. De her, vi når ikke flere spørgsmål, men Lars Svendsen, du kan så få lov. Jamen, du kan vælge mellem 1 og 16. 16? Ja. Men må man jo godt sætte navn på? Hende dame der, du sagde, der havde skrevet til os utallige gange, og aldrig blev svaret på. Mette? Mette, som havde skrevet ind om REC Silicon, Rik Silicon. Ja, hvad siger man? Rik Silicon? Rik Silicon. Okay. Jamen Mette skal da have lov at have en millionærklub t-shirt, jeg tager fat i dig efter udsendelsen, Mette, så vi lige kan finde ud af, hvor vi skal sende den hen. Tillykke med det. Nå, Pearson, et sidste blik på dagens aktiemarked her, hvor vi venter på amerikanske tal. Ja, men vi står sådan lidt i startboksen og kukker ud, ikke? Så vi er alle sammen nede stadigvæk i Norden med 0,3 til 0,7 går det hårdest ud over Sverige, og Tyskland ned med 0,4, og så skal jeg jo sådan og god investorinformation, så jeg har solgt mine Scandic Hotels, ikke fordi jeg tror på det, men jeg ville egentlig have købt noget andet, men så kunne jeg se, at aktien var lidt for lille til at putte i millionærklubben. Ikke pris, omsætningsmæssigt, derfor. Og det blev det sidste ord, Lars Pearson. Tak, fordi du var i studie her med mig, og også til dig, Lars Svendsen. Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god weekend. Vi er tilbage igen på mandag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud.